जय श्री कृष्ण। नमस्कार। ओमकार के नाथ के साथ प्रार्थना करेंगे। स्वाहिष्टाय संभवान्यात्ममाया तदात्मानं सुजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुश्चुतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यं देवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः कांक्षं तत्कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः शीघ्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। यहाँ तक हमारी बात हुई है, आज हम 13वां श्लोक करेंगे। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम् विद्यकर्तारमव्ययम्। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्। ये भी पड़ाव श्लोक है, जैसे यदा यदा धर्मस्य में रुके थे, इतना बड़ा पड़ाव नहीं है, पर फिर भी काफी अच्छा श्लोक है। एंड दिस इज द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एंड मिसअंडरस्टूड श्लोक, इसलिए इसके ऊपर थोड़ा हमें अध्ययन करना है। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टि, चार वर्ण मया यानी मेरे द्वारा, सुष्टम यानी सर्जन किया गया है, सृजा गया है, और कैसे किया है भगवान कहते हैं गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्मों के विभाग से ये चार वर्ण मैंने बनाए हैं। तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि, तस्य उसके कर्तारम करने वाला अपि भी माम मुझे जानो। भगवद गीता में जैसे बार बार आपसे कहा गया है कि जहाँ जहाँ भगवान ने विद्धि शब्द का प्रयोग किया है वहाँ परमात्मा ही वॉन्ट्स टू एम्फेसाइज ऑन दैट पर्टिकुलर प्रिंसिपल, जान लो अच्छी तरह से जान लो। सो तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि, कुछ अहम श्लोक है भगवद गीता में कि जहाँ भगवान ने विद्धि शब्द का प्रयोग किया है, वेर ही वॉन्ट्स टू एम्फेसाइज, तो उसके ये जो गुण कर्म के विभाग से चातुर्वर्ण जिसने बनाया है वो बनाने वाला मैं ही हूँ, ऐसा तुम अच्छी तरह से जान लो। और ये विधि आगे भी लगता है, दोनों शरण में विधि लगता है। विधि अकर्तारम अव्य, और ये भी जान लो कि उसको बनाने वाला मैं नहीं हूं। डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्शन, एक ही लाइन में दो कॉन्ट्राडिक्शन, ऑक्सीमोरन, और वो भी विधि शब्द से जुड़ा हुआ है। उसको बनाने वाला भी मैं हूं, ऐसा अच्छी तरह से समझदारी पूर्वक जान लो, और उसको मैंने नहीं बनाया है, मैं अव्ययी हूं, ये भी तुम जान लो। मजा इसी का है। आइए देखते हैं, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। गुण, पहली बात, गुण यानी त्रिगुण, सृष्टि जो बनी है त्रिगुणात्मक सृष्टि है, सत्व रज और तम। तो अभी जैसे हमारा ये मनुष्य देह है, ये जन्म है, तो अगले जन्मों में हमने जो भी कर्म किए होंगे, जो हमारे संचित कर्म हमारे साथ आए हैं प्रारब्ध बनकर, तो वो कर्मों के हिसाब से हमारी सबकी अपनी अपनी शख्सियत बनी हुई, अपनी अपनी पर्सनालिटी बनी हुई है, सत्व रज और तप के मिश्रण से। किसी में सत ज़्यादा रहता है, किसी में रज ज़्यादा रहता है, किसी में तप ज़्यादा रहता है, एंड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल दिस, सभी अलग अलग से भगवान ने सब नमूने अलग अलग बनाया। कैसे, कौन सी डाई है उनके पास, ये अलग अलग छाप सके, तो ये डाई है सत्व रज और तम के। सी 1 to 100 सत्व, 1 to 100 रज और 1 to 100 तम, बराबर। उसमें 1 to 3 4 भी आप कर सकते हैं, 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 करके 100 तक जा सकते हैं, या तो 1.01 1.02 1.03 करके 100 तक, यानी यू कैन इमेजिन देयर कैन बी हाउ मेनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। केक में 24.384657 सत्व है, 32 ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला रज है, बराबर। यानी कॉम्बिनेशंस आर इनफाइनाइट, और इसीलिए हर एक व्यक्ति अलग है, ये परमात्मा की रचना है। तो जब भी इस सृष्टि की रचना हुई, तभी परमात्मा ने 4 वर्णों की रचना करी, जो हम जानते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। वैसे भगवान ने यहाँ कहा है चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण पर कर्म विभाग सर, इसमें यहाँ भगवान ने मनुष्य का नाम नहीं लिया है, भगवान ने मैंने 4 वर्ण बनाए हैं गुणों के हिसाब से, यानी और सृष्टि शब्द का प्रयोग किया, सृष्ट बनाया है, तो परमात्मा ने तो मनुष्य भी बनाया है, पशु भी बनाए हैं, पक्षी भी बनाए हैं, तो उनमें भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं क्या, हैं क्या? पक्षियों में कबूतर को ब्राह्मण कहा जाता है, बाज पक्षी क्षत्रिय है, चील वैश्य है, कौवा शूद्र है, क्या प्राणियों में गाय ब्राह्मण है, वाघ है वो क्षत्रिय है, लोमड़ी है वो वैश्य है। यू कैन सी देयर कैरेक्टर्स, यू नो नेचर, उनका नेचर, गुण, क्यों भगवान बोलते हैं गुण से मैंने बनाया डिविजन, उनके गुण देखिए, एक दिन देखो ऐसा कबूतर सीधा साधा है, एकदम सरल है, डरपोक है, ज्यादा ये नहीं है। वैसे वृक्षों में भी पीपल ब्राह्मण है, नीम क्षत्रिय है, इंद्री वैश्य है, बबूल है वो शूद्र है, काटा वाला वृक्ष है वो शूद्र है, तो ये सभी में है। और भगवान कहते हैं कि पूरी प्राणी सृष्टि मैंने बनाई है, 15वें अध्याय में आएंगे, ममैवान लोके जीव भूत सनातन, पर मेरा ही अंश है सभी में, क्या तो मैं सभी के अंदर हूँ विराजमान हूँ, तो उनके हित को तो मैं हमेशा देखता हूँ। अगले श्लोक में जो हमने देखा था कांक्षत वाली बात, कि वो जो देवी देवताएं हैं वो उनके अपने अपने स्वभाव है, उनका यदि आप अच्छी तरह से पूजन करोगे तो आपको वरदान भी देंगे, और अच्छी तरह से पूजन नहीं करोगे तो कोपायमान भी हो सकते हैं। दे हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक, ईच देवता हैज देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक, बट परमात्मा जो है वो तो मात्र करुणावान है, उनके पास तो एक ही गुण है करुणा का, और हम सबके अंदर वो विराजमान है। तो भगवान बोलते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारा हित ही देखता हूँ, आई ओनली टेक केयर ऑफ योर वेलबींग। तो मनुष्य के लिए ये जरूरी बनता है कि अपने अपने जो वर्ण है और अपने अपने जो कर्तव्य कर्म है उनको जानते हुए परमात्मा का पूजन करें, और तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम्। यदि मैंने बनाया तो उन्होंने कह दिया, लेकिन अकर्तारम क्यों? भगवान अपना कर्तृत्वाभिमान को छोड़ते हैं। इतनी बड़ी सृष्टि की रचना करी फिर भी परमात्मा ने कहीं भी सिग्नेचर किया नहीं है, और हम लोग ये छोटा सा ड्राइंग भी बनाते तो नहीं ऐसा सिग्नेचर, ऐसा टेढ़ा सिग्नेचर मैंने बनाया, राइट? और इतनी बड़ी सृष्टि परमात्मा ने बनाई, कहीं भी परमात्मा की सिग्नेचर नहीं है। ये परमात्मा कहते हैं कि जरा सा भी अहंकार नहीं है उन्हें कर्तृत्व का। और वापस दूसरा शब्द है अव्यय, परमात्मा अव्ययी है, परमात्मा में कभी भी व्यय यानी क्या बदलाव, डिमिनिशिंग, परमात्मा में बदलाव हो ही नहीं सकता। इन्फिनिटी आप लीजिए, बराबर परमात्मा है ना, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का गुण क्या है? इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाई इन्फिनिटी इज ऑल्सो इन्फिनिटी, बराबर मैथमेटिक्स का। तो इतनी सारी सृष्टि बनी वो भी इन्फाइनाइट है, और वो निकली कहाँ से? परमात्मा से, वो स्वयं इन्फिनिटी है, फिर भी मैथ के इसी नियम के अनुसार इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मैं अव्यय हूं। तो अकर्तारम यानी कि बनाने का अहंकार नहीं है, और बनाने के बाद भी मेरे में कोई भी बदलाव नहीं आया है, जिसका हमारा उपनिषद ने बहुत अच्छा श्लोक दिया है, अब सबको मालूम है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमद, वो पूर्ण है परमात्मा, पूर्णम इदम यानी कि सृष्टि पूर्ण है, पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्ण से पूर्ण उगता है, आता है, प्रकट होता है, पूर्णात् पंचमी विभक्ति, पूर्ण उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय, पूर्ण में से पूर्ण को लीजिए, पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते, पूर्ण ही बचता है। ये अव्यय है। जब वह बोलते हैं इतनी बड़ी सृष्टि मैंने बनाई, लेकिन आई डोंट क्लेम द ओनरशिप ऑफ इट, बनाने का मैं ये नहीं करता हूँ, और ये बनाने के बाद भी मुझमें कोई फर्क नहीं है, मैं जैसा हूँ वैसा का वैसा। अभी कॉन्ट्राडिक्शन आया समझ में? विद्धि इसको जान लो अच्छी तरह, तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि, उसको बनाने वाला भी मैं हूँ और उसको नहीं बनाने वाला अव्ययी भी मैं हूँ। मिट्टी का कोई बर्तन बनाना है, कुम्हार जब बनाता है तो क्या करता है? मिट्टी लाता है, चाक पे रखता है, घुमाता है, तो मिट्टी जो है वो रॉ मटेरियल है, उसको संस्कृत में उपादान कहा जाता है, रॉ मटेरियल इज उपादान, और बनाने वाला जो है वो निमित्त है, बराबर निमित्त मात्र बोलते हैं, वो निमित्त है, तो कुम्हार निमित्त है और मिट्टी जो उपादान है। इस सृष्टि की रचना में परमात्मा ही उपादान है और परमात्मा ही मिट्टी है, इसलिए हमारे शास्त्रों ने बहुत अच्छा फ्रेज कॉइन किया है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण, अभिन्न यानी अलग नहीं, निमित्त उपादान कारण, यानी कि निमित्त भी वही है उपादान भी वही है। नॉर्मल जब भी आप मिट्टी बनाता है, तो मान लीजिए कुंभार इतनी सारी मिट्टी लेकर आया, उसमें से घड़ा बनाने का है, इतनी मिट्टी वहाँ कम हुई, बराबर। और कुंभार भी जब ये बनाता है तो कुंभार की शक्ति भी उसमें व्यय हुई, ये स्पेंड सम एनर्जी वाइल डूइंग दैट, और फिर वो घड़ा बनता है। यहाँ वो इतनी मिट्टी ले ली, इतनी बड़ी सृष्टि बनाने की मिट्टी ले ली, तो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और परमात्मा की शक्ति में भी कोई व्यय नहीं होता, क्योंकि परमात्मा इज ओमनीपोटेंट, शक्ति के स्रोत है पूरे। तो और इसलिए परमात्मा, यहां से हमको एक दूसरी बात भी सीखनी है कि परमात्मा जैसे अपने आप को अव्ययी कहते हैं, उनका जो अंश हमारे भीतर है वो भी अव्ययी है, जो हमारी आत्मा है। अच्छे द्यो यम अदाह्यो यम अक्ले द्यो शोष्य एवच नित्य स्वगत स्थान अचलो यम सनातन, दूसरे अध्याय में सीखा था, याद होगा। यानी हम भी अव्ययी हैं, इन व्हाट सेंस, तो शरीर और ये सृष्टि की जो सारी चीजें मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जो हमें मिले हैं वो हमें सृष्टि से संसार से मिले हैं, बराबर। तो संसार से जो चीज हमें मिली है वो हमें संसार को वापस देना है। Therefore, anything that you have received from the सृष्टि संसार, that you have to give it back to संसार। तो शरीर संसार से मिला है, संसार को वापस देना है, यानी डिप्लॉय इट फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, स्वार्थ त्याग करके। आपके पास घर है, परिवार है, गाड़ी है, घोड़ा है, ये सब कुछ है, वो भी संसार से मिला हुआ है, सब संसार को दे दो, घर में ताला मत लगाओ, आ जाओ भाई सब भूमि को पाल के। ये अल्टीमेट स्टेज है, यानी कि डिसोनिंग द ओनरशिप ऑफ एनीथिंग, अपना कुछ नहीं है। बट अभी संसार में रहते हैं, गृहस्थी है, घरवार है, तो संसार के जो नीति नियम है वो हिसाब से हमें अपने आप को चलाना पड़ता है, नहीं तो फिर बाबा नहीं जैसे, बराबर। तो हमको बाबा बनना नहीं है, इसलिए ये जो भी कुछ है ताला विला है वो लगाते हैं, ठीक। बट मन में भाव हमारा ये रहना चाहिए कि इसमें से मेरा कुछ नहीं है। मैं आपको बार बार ये एग्जाम्पल देता रहता हूँ कि आप जो भी कोई ऑफिस में काम करते हैं, यू आर ए मैनेजर इन एन ऑफिस, तो आपको कंपनी ने आपको एक कैबिन दे दी, अच्छी सी कुर्सी दे दी, टेबल दे दिया, स्टेपलर दे दिया, पंचिंग मशीन दे दिया, बराबर, कंप्यूटर का ये दे दिया, सब कुछ आपको दिया है। वो कंपनी का है, इट्स मेंट फॉर, प्रिंटर पड़ा है, और साइज के पेपर की गट्टी पड़ी हुई है, सब कुछ है, कार्ट्रिज की रिफिल पड़ी है, बट दैट इज मेंट टू बी यूज्ड इन द कंपनी। वो आप अपने साथ घर नहीं ले आ सकते, लाते बात अलग है, ऑफिस से स्टेपलर पेन ये सब घर आ जाता है, बट मॉरली एंड एथिकली यू आर नॉट सपोज टू ब्रिंग, बराबर। इसी तरह ये सारी चीजें हमें संसार से प्राप्त हुई है, भगवान ने तुम्हें वहां, हम तो भगवान की नौकरी कर रहे हैं, तो सब संसार का है, परमात्मा ने आपको वहां बिकॉज यू आर देयर इन दैट पर्टिकुलर पोजिशन, तो पोजिशन के हिसाब से परमात्मा ने आपको दे रखा है, यू हैव टू यूटिलाइज इट फॉर द पर्पज ऑफ रनिंग द ऑफिस, यानी कि परमात्मा को ये संसार चलाना है, ये संसार चलाने में परमात्मा के कार्य में सहायभूत होने के लिए जो भी चीज अभी वहां से मिली है उसको उपयोग करना। यानी परमात्मा अपना खुद का एग्जाम्पल देते हैं कि द वे आई डोंट क्लेम द ओनरशिप, संसार को बनाने की ओनरशिप जब मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं इतना बड़ा काम करने के बाद, तो तुम क्या है मेरा मेरा मेरा मेरा करते फिरते हो। जब ये बात हमारे मन में आएगी तो ये जो अव्ययी भाव है वो अव्ययी भाव हमारे में जागृत होगा और उसका आनंद हमें मिलेगा, एंड दैट इज द एपिटोम ऑफ दैट दिस एक्सटेसी, एंड दैट इज अहम ब्रह्मास्मि। अब अहम ब्रह्मास्मि मात्र बोलने से हम ब्रह्म नहीं बन जाते क्या, लेकिन ये बात हमारे मन में हमेशा रहेगी 24/7 कि आई डू नॉट हैव ओनरशिप ऑफ एनीथिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, संसार का है, संसार की सेवा में लगाना है, तो हम अव्ययी रहेंगे। हम क्योंकि अपने आप को संसार के साथ जोड़ते हैं इसलिए उसके व्यय से हमें दुख होता है, मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, शेयर बाजार में लगाए और 10 के 2 हो गए 8 गए, तो फिर दुख होता है क्योंकि उसके साथ हमने अपने आप को जोड़ के रखा है। सिक्योरिटी हो गया कमा ले, कहना मुश्किल है पर कहना आसान है, करना मुश्किल है, easier said than done, but this is what you have to learn। अरे अर्धो कप दूध डोलाई क्यों है तो रामायण खाई है, 8 लाख रुपए ने क्या करो कहूर नहीं पड़ती चलो बोल दीजिए ऊपर। यस, कहने का तात्पर्य ये है, सी व्हाट व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस इज कि ऐसी छोटी छोटी बातों पर जब हम अपना रिएक्ट करने लगे वहां तो समझेगा टीचर डर पड़ेगी फॉरगेट इट, उतना तो हम अपने आप को सुधार सकते हैं, टू दैट एक्सटेंट वी कैन इंप्रूव अवरसेल्फ राइट। बड़ी बात फिर धीरे धीरे बढ़ाएगा, पहले स्टैंडर्ड में जाके एकड़ा घुटोगे तो पीएचडी बनोगे ना, एकड़ा ही नहीं घुटेंगे तो पीएचडी में कैसे जाएंगे, फिर केजी में पड़े रहेंगे क्या, जैक एंजेल वेटअप डेल करते हुए। तो जब ये बात होगी तो ये हमारी जो अव्ययी भाव है, हमारी जो अव्ययता है कि हम ब्रह्मा हैं, उसकी अनुभूति होने लगेगी। तो यहाँ ये विद्धि पद देकर परमात्मा ने हमारे जो कर्म हैं उनको दिव्य बनाकर देव बनने की आज्ञा दी है, यानी कर्म की जो सामग्री है, कर्म का फल है, उसके साथ हमें अपने आप को अटैच नहीं करना है। अभी ये थोड़ा हिस्टोरिकली बात करते हैं कि कुछ समय के लिए इस श्लोक का बहुत दुरुपयोग हुआ और दिस बिकम कॉन्ट्रोवर्शियल, विवादास्पद हो गया ये। सी, वर्ण शब्द का लिटरल मीनिंग है रंग, और योग शास्त्र में प्रकृति के जो 3 गुण हैं सत्व रज और तम, उसको 3 रंगों से सूचित किया जाता है, और ये जो रंग है मनुष्य के भिन्न भिन्न स्वभाव जो मैंने पहले आपको बताया, और थीमेटिकली सत्व का रंग सफेद है, रज का रंग लाल है और तम का रंग काला है। और प्रत्येक मनुष्य में ये रंग अलग अलग कॉम्बिनेशन में निखरते हैं। अभी ये जो 3 रंग है सत्व रज और तम, उनको मिलाकर भगवान ने 4 कैटेगरी बनाई, उसके बारे में हम देखेंगे। पहली बात तो ये है कि मान लीजिए कोई प्रदेश है, कोई राज्य है, या तो ये है, तो उसमें अलग अलग प्रकार के लोग हैं, तो वो लोग अपना अपना कारोबार करते हैं राइट। नाउ यदि वह एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बनकर अपना कारोबार करें तो वो जो पूरा समाज है वो विकसित होगा, एक दूसरे के साथ स्पर्धा करने लगेंगे तो फिर इट विल ब्रिंग डाउनफॉल, कि जो भी आजकल हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम चल रहा है क्या, आपस में द्वेष होगा, वैर जेर था है, और फिर जो प्रगति होनी चाहिए उसके बजाय अधोगति होनी शुरू हो जाएगी। और जो स्वार्थी लोग थे उन्होंने इस श्लोक का बहुत दुरुपयोग किया है, खास करके ब्राह्मणों ने वगैरह क्या। अभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 शब्द जो हैं वो मानव जाति के गुणों के और कर्मों के विभाजन के सूचक हैं। यानी दीज आर जस्ट द नोमेनक्लेचर्स, Now, पुरुष सूक्तम में जिन्होंने अध्ययन किया होगा उनको शायद पता होगा, एक श्लोक है, ब्राह्मणस्य मुखमासीत बाहू राजन्यकृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्यागम शूद्रो अजायत। परमेश्वर के मुख से ब्राह्मणों की निर्मिति हुई है, बाहु से क्षत्रिय पैदा हुए हैं, जहांगों से वैश्य और पैरों से शूद्र निर्माण हुए हैं। अभी इसका बहुत गलत इंटरप्रिटेशन हुआ है कि ब्राह्मण परमात्मा से मुख से प्रकट हुए इसलिए श्रेष्ठ हैं और शूद्र क्योंकि पैर से ये हुए तो कनिष्ठ है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे शरीर के जो भी अंग उपांग है उसमें कोई श्रेष्ठ और कोई कनिष्ठ नहीं है। आपको अगर पैर कनिष्ठ है, पैर बोले चलना ही बंद कर दे, क्या करोगे? हलो मरना था मुँह है बोलेगा मैं खाना बंद कर दूँगा, क्या होगा? आँख बोलेगी मैं देखना बंद करूँ, कान बोलेगी मैं सुनना बंद करूँ, हाथ बोलेंगे मैं काम नहीं करूँ, क्या होगा? कहने का तात्पर्य क्या है कि एवरी इंच एवरी ग्रेन ऑफ अवर बॉडी इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एज एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो फिर जब यहाँ पुरुषोत्तम में कहा गया है कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुए या तो बाहु से क्षत्रिय पैदा, तो उसके पीछे कुछ सिग्निफिकेंस है, दैट विल अंडरस्टैंड हाउ इट इज, वो रूपक पूरा क्या है वो हम समझेंगे बाद में। लेकिन इसमें कोई उच्च नीच की बात नहीं है, सभी परमेश्वर के ही अंग है, परमेश्वर के ही पुत्र है, एंड देयर फोर दीज आर नॉट सीरियल, दीज आर पैरेलल्स। आई हैड एक्सप्लेन टू यू अर्लियर, पहले एक बार बात हुई थी मेरी। सो गुण की जो प्राधान्यता है इससे ये सबका डिवीजन हुआ है। तो जो सत्वगुण प्रधान है उसको ब्राह्मण कहते हैं। सत्वगुण प्रधान कौन है? ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया वो नहीं, ब्राह्मण के कुल में जन्म लेकर मेरे जैसा 1-9-1-30 वाला होगा और जोर जोर से चिल्लाएगा तो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा, क्योंकि ब्राह्मण यानी मन के ऊपर जिसका संयम है, इंद्रियों के ऊपर जिसका संयम है, तपश्चर्या है जिसकी, जो अध्ययन करता है अध्यापन करता है, वो ब्राह्मण है। यानी ब्राह्मण का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कूल कंपोज्ड सीरीन लर्नेड एंड हु इज विलिंग टू टीच, ये ब्राह्मण। अभी आपके सामने ये भी जो कार्य मैं कर रहा हूँ ये ब्राह्मण का कार्य है। घर में मैं पढ़ता भी हूँ और यहाँ आके पढ़ाता हूँ। तो अगले क्लास में मैं थोड़ा ब्राह्मण कम था क्योंकि होमवर्क बराबर करके नहीं आया, बड़ा परिवार तो साथ करके निराश हो गया, तो ये ब्राह्मण तो इतना कम हो गया। सो ये ब्राह्मण है। क्षत्रिय जिसमें रजोगुण प्रधान है, रजोगुण यानी एक्शन गति बेसिकली, ब्राह्मण में स्टेबिलिटी सीरिनिटी, रजोगुण में एक्शन वीर्य तो शौर्य पराक्रम तेज साहस वगैरह, जिनके कारण साहसी जो होते हैं उनको क्षत्रिय कहा गया। अभी क्षत्रिय में क्या है? ब्राह्मणों में सत्वगुण की भरमार है, बहुत सारा सत्वगुण है, तम ऑलमोस्ट नहीवत है, निग्लिजिबल है, और रज का थोड़ा अंश है, रज का थोड़ा अंश ब्राह्मण में भी रहना जरूरी है, क्योंकि सुबह जब ये नींद से सोएगा उठने के लिए रजोगुण चाहिए और सोने के लिए तमोगुण भी चाहिए, यानी इतना सा तमोगुण है ताकि वो गाढ़ निंद्रा में सो सके, दैट मच तम इज रिक्वायर्ड। तम इज इनर्शिया, पड़े रहना हो तम है, उठ के दौड़ना हो रज है, तो ब्राह्मण में भी थोड़ा तम रहना जरूरी है, थोड़ा रज का भी अंश रहना जरूरी है, सो दैट अपना दिनचर्या का कार्य कर सके, और मेजोरिटी ऑफ इस सत्व ये ब्राह्मण। क्षत्रिय में भी तम थोड़ा है, ब्राह्मण में जितना है उतना ही, मैं भी थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि उसको थोड़ा गुस्सा भी करना है, युद्ध युद्ध करना है तो मन में थोड़ा ऐसा गुस्सा आएगा तो लड़ेगा ना, नहीं तो कैसे लड़ेगा। तो तम का थोड़ा प्राधान्य उसमें बढ़ता है, सत्व कम होता है, बिकॉज ही कैन नॉट अफोर्ड टू बी सीरियन। ठीक है, आया है तो दुश्मन आने दो, बिठा उसको चाय पीने पुलाओ, फिर आते हैं लड़ने को, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ललकारने की शक्ति होनी चाहिए, तो उतनी कंपोस्ट वो कम होगा, थोड़ा गुस्सा होगा, जुस्सा होगा और शक्ति होगी, शौर्य होगा, तेज होगा। दीज आर ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रजोगुण। तो क्षत्रिय में रजोगुण की मात्रा ज़्यादा है, सत्व कम है, ब्राह्मण के कंपैरिजन में काफ़ी कम है और तम भी थोड़ा बहुत है। वैश्य जो है उसमें रजोगुण काफ़ी है, सत्वगुण बहुत कम होता है और तमोगुण की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि वैश्य जो होते हैं थोड़े स्वार्थी होते हैं, व्यापारी लोग बता मारूसू, यानी कॉरपोरेट के लैंग्वेज में बात करें तो प्रॉफिट इज माई मोटिव फॉर एनी बिजनेस मैन, इजंट इट। तो व्हेन प्रॉफिट इज द ओनली मोटिव तो उसमें स्वार्थ आ जाता है, तो जिसकी स्वार्थ बुद्धि है वो तमोगुण है, तो उतना तमोगुण बढ़ गया और रजोगुण तो उसमें होना ही होना है, बिकॉज ही हैज टू बी एक्टिव। सत्व बहुत कम होता है तो वैश्य है, और शूद्र जिसमें तमोगुण ज़्यादा है, रजोगुण और सत्वगुण का प्रमाण अल्प होता है, वह तो उसका कार्य है सेवा करना, शुश्रूषा करना। गुजराती में एक बहुत अच्छी कहावत है, अगम बुद्धि वाणियो पच्छम बुद्धि ब्रह्म तरत बुद्धि तरकड़ो ढिको मारे गम। अगम बुद्धि वाणियो, बनिया जो होता है ना उसकी बुद्धि शार्प होती है, वो पहले से पहचान लेता आने वाला जो ये है, हाँ इधर से भागो कल्टी मारो। पच्छम बुद्धि ब्रह्म, ब्रह्म उधर खड़ा रहता है फिर बाद में सब भोजन, इधर नहीं होना चाहिए था, निकल जाना चाहिए था, वो ब्राह्मण है। और तरक बुद्धि तरकड़ो डिब्बो मारेगा, वो सामने ऐसे तो उठा के मारेगा उसको, यू विल नॉट थिंक अबाउट द कंसिक्वेंसेज के सामने वाला अपने से ज़्यादा बलशाली है कि क्या है क्या नहीं, नथिंग डूइंग, नो नो नो स्पॉट एनालिसिस, आया सीधा टोको, तरक बुद्धि तरकड़ो डिब्बो मारेगा। तो ये उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इस प्रकार ये तीनों गुणों के कॉम्बिनेशन से चातुर्वर्ण्य का निर्माण हुआ, और ये सभी गुण हमारे सबके भीतर संस्कार बनकर सुषुप्तावस्था में पड़े हैं, और जभी जभी व्यक्त होते हैं तभी हमारा ऐसा कैरेक्टर बनता है। यानी कि दिन में हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं, सोसाइटी में मारा मारी हो गई, झगड़ा हो गया तो हम क्षत्रिय बन जाते हैं, चलो हाथ साफ करके आओ, और चिल्लाने में शूद्र बन जाते हैं। तो ब्राह्मण वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिन भर में बनते रहते हैं। सत्वगुण शुद्ध है, रजोगुण और तमोगुण की जो मलिनता उसमें नहीं है। सत्वगुण की जो पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो तत्वबोध नाम का एक ग्रंथ लिखा है शंकराचार्य जी ने, उसमें साधन चतुष्टय की बात करी है। आई डोंट नो गेट इनटू डिटेल ऑफ इट, खाली आपको जस्ट एक अंदाज, विवेक वैराग्य समाधि षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व। और ये समाधि षटक संपत्ति है, उसमें शम दम सब छः गुणों का उन्होंने वर्णन किया है। ये सब जिसमें आता है वो ब्राह्मण है, और ये जब होगा तो ऐसा व्यक्ति जिसको मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है, निरंकार निरहंकारी है, दम्भी नहीं है, मन से सरल है, नम्र है, अहिंसा शांति आचार्य की उपासना शौचम स्थैर्य मनोनिग्रह इंद्रिय निग्रह श्रद्धा भक्ति सेवा त्याग निष्ठा, यानी कि ये जो सारे सद्गुण के जो लिस्ट है आप बनाओ, ये सारे सद्गुण ब्राह्मण में होते हैं। सो बेसिकली ब्राह्मण इज नॉट बाय बर्थ, बीइंग ब्राह्मण इज बाय इम्बाइबिंग ऑल दीज क्वालिटीज। यदि ये सब आप में है, अब इरिस्पेक्टिव वेयर यू आर बॉर्न यू आर अ ब्राह्मण। भगवान स्पेसिफिकली कहते हैं गुण और कर्म से मैंने वर्ण व्यवस्था बनाई है, जन्म से नहीं बनाई। क्षत्रिय रजोगुण प्रधान है, उसमें कामना रहती है, डिजायर रहती है, महत्वाकांक्षा रहती है। यानी आजकल के हमारे जो कॉरपोरेट हायरार्की में जो लोग दौड़ रहे हैं वो दौड़ने वाले सब क्षत्रिय हैं, क्योंकि एक तो दौड़ते हैं, गति है इसलिए क्षत्रिय है, रजोगुण की प्राधान्यता है, और प्लस कामना होती है उनमें, महत्वाकांक्षा होती है, जिद्द होती है कि मुझे पाना है, कि डू और डाई, ये क्षत्रिय का लक्षण है। महत्वाकांक्षा, सत्ता, संपत्ति, यश की खेवना, कीर्ति की खेवना, प्रतिष्ठा चाहिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रेसिडेंट बनना है, चेयरमैन बनना है, ये करना है, वो करना है, दीज आर ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रजोगुण। क्या? हाँ जी, रेट रेस। यस, रेट रेस। इवन इफ यू विन यू आर स्टिल अ रेट। सो और ऐसे लोगों का मन जो है वो बहिर्मुख रहता है, यू आर मोर लिविंग इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, और बाकी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर वाले विकार भी उनमें थोड़े बहुत दिखाई देते हैं। ये कभी संतुष्ट नहीं होता, अनसेशियबल डिजायर्स, लाभ लाभ लाभ, ये हो गया वो, ये हो गया वो, 5 करोड़ का टर्नओवर हो गया, नेक्स्ट ईयर माय टारगेट इज 10 करोड़, 10 करोड़ हो गया, नेक्स्ट ईयर टारगेट इज 50 करोड़, 100 करोड़, लाभ लाभ, एक्सपांशन एक्सपांशन, 2 फैक्ट्री 4 फैक्ट्री चलता ही रहता है, देयर इज नो एंड टू इट। ये रजोगुण के लक्षण है। और ये रजोगुणी लोगों में भी क्योंकि सत्वगुण का अंश रहता है, सो दे ऑल्सो बिकम फिलैंथ्रोपिक, सेवा करते हैं, डोनेशंस देते हैं, थोड़े त्यागी भी होते हैं, थोड़े निष्प्रभ भी कभी कभी हो जाते हैं, निस्वार्थ भी हो जाते हैं, कभी कभी उसकी झलक मिलती है उनमें, और समाज के नीति नियम है उनके ऊपर उनकी श्रद्धा होती है, निष्ठा होती है, पराक्रम होता है, तेज होता है। टिपिकल एग्जाम्पल इज द सोल्जर्स, आर्मी में जो सोल्जर्स होते हैं उन लोगों की समाज यानी कि गवर्नमेंट की जो सिस्टम है उसके ऊपर उनकी निष्ठा होती है। सोल्जर विल नेवर रिवोल्ट, वो कभी रास्ते में झंडा लेकर आएगा नहीं, इज स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन बिकॉज ही हैज बीन ट्रेन्ड टू बी डिसिप्लिन। ये क्षत्रिय का लक्षण है, टू बी डिसिप्लिन। तो ऐसे हमें भी हमारे जीवन में शिस्त से रहना है तो एक क्षत्रिय का लक्षण में अपनाना चाहिए। वैश्य व्यापार करने वाला क्षत्रिय के जैसा ही रजोगुण प्रधान होता है, दौड़ता तो है ही होगी क्या, और उसको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, फैक्ट्री चलानी, जो चलाते उनको पता है, जो बिजनेस करते हैं उनको पता है बिजनेस कैसे होता है, यू टू रन अराउंड लॉट, और रजोगुण प्रधान तो होना ही जरूरी है। उनमें भी कामना महत्वाकांक्षा वगैरह गुण होते हैं, लेकिन क्योंकि तमोगुण ज़्यादा है उनमें, इसलिए उनमें स्वार्थ, लोभ, मोह, लालच ऐसी वृत्तियाँ उनमें ज़्यादा पाई जाती हैं। सैनिक जब भी लड़ता है तो उसमें स्वार्थ नहीं है, लालच नहीं है, लोलुपता नहीं, उसको जो सैलरी मिलती है इज हैप्पी विद दैट। फिर बाद में आगे वो सोचता नहीं है कि मैं ये लड़ाई में जाता हूँ मुझे क्या मिलेगा, ये बनिया दो बार सोचेगा, ये डील करने में मुझे क्या मिलेगा, पहले अपना देखता है, फिर बाद में फिर उसमें से जो भी मिला फिर उंगली में डाल के आता है, इधर उधर तो घी चढ़ा के आते हैं वो जैन लोग की तरह। लेकिन पहले तो मारूसू मेरा क्या, वो ये लालच, ये लोलुपता एक क्षत्रिय में होती है, ये तमोगुण का लक्षण है। संचय करने की वृत्ति होती है, जमा करने की, और ज़्यादातर व्यवहार में कृपण होते हैं, दे आर माइजर्स। यू कैन नॉट एक्यूमुलेट वेल्थ अनलेस यू आर ए माइजर, यू आर ए माइजर। कृपण नहीं होंगे तो आप पैसे जमा नहीं कर सकते, कृपण माइजर, कृपण था खबर नहीं, चिंगूस कंजूस कंजूस, हाँ, बनिए के घर में तेल में मक्खी होगी तो मक्खी को भी ऐसा करते ऐसा बोलते हैं, मक्खी जूस बोलते हैं ना, तो ये कंजूसाई ये उनका लक्षण है। और अपनी संपत्ति कैसे बढ़ेगी उसके ऊपर हमेशा उनका ध्यान होता है। सत्वगुण भी बहुत अल्प होता है तो सेवा त्याग श्रद्धा भक्ति वगैरह बताओ कौन सी चिड़िया का नाम है। और वो डोनेशन भी देंगे तो बोलेंगे मेरा नाम कहाँ लिखोगे, 50,000 दिया तो 1 फुट बाय 1 फुट की तख्ती लगेगी, 1,00,000 रुपया दोगे तो 2 फुट बाय 2 फुट की तख्ती लगेगी, तो ठीक है चल भाई 1,00,000 ले जा, लेकिन मेरी तख्ती 2 फुट बाय 2 फुट पे स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर आनी चाहिए, मैं बैनर दूंगा तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे मेरा बैनर लगना चाहिए। ये सब जो है ये वैश्य वृत्ति, स्वार्थ वृत्ति। और शूद्रों में तमोगुण प्रधान होता है, रजोगुण गौण होता है, सत्वगुण बिल्कुल छोटा सा होता है। उनमें क्षत्रिय और वैश्य के जैसे जिद महत्वाकांक्षा सामर्थ्य नहीं होता, ये मात्र पेट भरने के लिए जीते हैं। अब लगे सवार दिशाएं सुनते डसरडो करे, डसरडो करना वाला वाला बदल सुनते 9 to 5 हाँ रोजनी मजूरी करवाला है, दैट इज वन क्लास। बट बेसिकली जो मात्र उदर निर्वाह में ही अपने आप को प्रवृत्त रखते हैं, मोस्ट ऑफ अवर क्लरिकल स्टाफ फॉल इन टू दिस कैटेगरी। 8:53 की गाड़ी से जाना, गाड़ी में अपने दोस्तों के साथ ताश खेलना, चर्च गेट उतरना, ऑफिस जाना, दोपहर को 1:30 बजे टिफिन खाना, शाम को 5:30 बजे ऑफिस से छूटना, 6:30 बजे घर आना, आधी चड्डी पहनकर किचन में बीवी के साथ सब्जी काट के देना, रात को खाना खा के सो जाना। सालों तक यही चलता रहता है, ये शूद्र है। क्योंकि कुछ नहीं, नो डिजायर्स, कोई महत्वाकांक्षा नहीं कुछ। वो जब भी नौकरी भी लेते हैं, खास करके ये लोगों की एक मेंटेलिटी होती है कि दे प्रिफर ए गवर्नमेंट जॉब। और गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि मोमेंट यू ज्वाइन ए पर्टिकुलर कैडर तो आपका पूरा पे स्केल उसमें लिखा हुआ रहता है 1050-15-30-100-30-final। यानी जब भी वो नौकरी लेता है तभी वो पेंशन कितना मिलता है वो भी कैलकुलेट करके बैठा हुआ होता है। यानी महत्वाकांक्षा से परे तृप्त शांत लोग, ये खराब नहीं है लेकिन ये वृत्ति ऐसी है कि उनमें धाड़स नहीं, कुछ करने की तमन्ना नहीं है, क्योंकि इनमें स्टैटिक गुण ज्यादा है। तम यानी आलस, पड़े रहने का। कोंकण में आप जाइए तो वहां के लोग में तमोगुण खास दिखाई देता है, मेरे तो अनुभव क्योंकि हम 15 साल वहां हमारा कारोबार था। एसटी स्टैंड पर वो कोई मजदूर होगा, कुली होगा, उस जमाने की बात करें अर्ली 80s की, लेट 70s अर्ली 80s की बात कर रहा हूँ, कि उसको ऐसा लगा कि भाई मुझे दिन में 10 रुपये कमाने हैं, दैट इज हिज टारगेट। और सुबह 10 बजे उसको 10 रुपये की हमाली मिल गई, खत्म। वो वहाँ बैठा रहेगा, बैठे बैठे बीड़ी पिएगा, उसको बोले लेने भाई आज का कोटा खत्म। ये तमोगुण है, ये देखा है मैंने, आई सीन देम। ये तमोगुण का लक्षण है, दिस इज इनर्शिया जिसको बोलते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या ए थिंग विल नॉट मूव अनलेस ए फोर्स इज अप्लाइड, यानी जब तक आप उसको पुश नहीं करोगे तब तक वो हिलेगा नहीं अपनी जगह से, पड़ा है। क्लार्क यानी क्लार्क ही रहूंगा बस, यही टेबल पे बैठूंगा जिंदगी भर, यही टेबल पे बैठ के पूरी करियर खत्म। प्रमोशन का ट्रांसफर होगा, फिर वो 3 साल का वनवास मिलेगा, कहीं भी भेज सकते हैं, जाएगा कौन? यानी सी वी आर नॉट ट्राइंग टू क्रिटिसाइज, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द माइंड सेट ऑफ दिस टाइप ऑफ पीपल। यानी तमोगुण क्या है, तमोगुण के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्योंकि उन्होंने अपने संचित कर्मों के हिसाब से एक गुण ज्यादा लेकर आए हैं जो प्रारब्ध बंध और उनके साथ आए तो ज्यादा पे विद्या वी हैव नो क्वाल्स अबाउट इट को ऐसा क्यों है यानी कि उसकी हम भत्सना नहीं करते हैं वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि तमोगुण प्रधान व्यक्ति कैसे होता है बट एट द एंड ऑफ द डे सभी परमात्मा के बनाए हुए हैं जैसा परमात्मा यहाँ कहते हैं और मान लीजिए कि आप कार चला रहे हैं गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं बराबर तो गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में है और टायर जो पहिए हैं वो तो रोड पे चल रहे हैं तो विल्यू से कि जो टायर्स हैं वो दे आर ऑफ लेस इम्पोर्टेंस देन द स्टीयरिंग व्हील नो टायर में पंक्चर हो गया तो स्टीयरिंग व्हील आप हाथ में पकड़ के रखोगे क्या होगा कुछ नहीं गाड़ी रुक जाएगी पंक्चर ठीक करना पड़ेगा और स्टीयरिंग व्हील लॉक हो गया गाड़ी नीचे लगेगी यानी ये जितने भी सारे कलपुर्जे हैं वो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट गाड़ी में आपको पता होगा इंजन में खाली 10 रुपये की गास्केट आती है रबर की बराबर वो गास्केट भी फेल हो गई ना तो योर इंजन विल नॉट डेवलप प्रेशर गाड़ी चलेगी नहीं 10 ही रुपये की चीज़ है वो लेकिन 10 रुपये की चीज़ की भी अहमियत है आपके आपके स्कूटर में स्पार्क प्लग जो है बराबर 50 रुपये का 100 रुपये का आता होगा बराबर लेकिन वो स्पार्क प्लग इतना छोटा है लेकिन वो नहीं चलेगा स्कूटर नहीं चलेगा यानी ये सारे कलपुर्जे हैं परमात्मा के बनाए हुए सृष्टि को चलाने के लिए सबकी अहमियत है मान लीजिए कि हम इन क्लार्क की बात कर रहे थे प्रमोशन नहीं लेकिन वो डेस्क पर नहीं होगा तो बैंक का काम रुक जाएगा ऑफिस का काम रुक जाएगा ऑफिस में आपको प्यून भी चाहिए विदाउट दैट यू कैन नॉट रन द ऑफिस एंड देयरफॉर द डायरेक्टर और द ओनर कैन नॉट थिंक कि भाई प्यून के सिवा मेरा काम चलेगा नहीं 2 दिन नहीं आएगा तो पता चलेगा घर में काम वाली में दिन छू था वो शुद्ध रहे सेवा करती है ना और 2000 में जब Y2K आई ने तो शूद्र का एक बहुत बड़ा क्लास खड़ा हो गया IT प्रोफेशनल्स क्या करते हैं सारा दिन बैठे रहते हैं रज की मात्रा 0 और इतने टेंशन में काम करते हैं कि सत की मात्रा भी घिस जाती है ऑलवेज तो गाड़ी को आप न्यूट्रल गियर में डालो और फिर एक्सेलेरेटर दबाओ फिर क्या सिचुएशन होती है वैसे उनकी परिस्थिति दिमाग की होती है ऑलवेज अंडर एंड देयरफॉर दे बिकम द विक्टिम्स ऑफ साइकोसोमेटिक डिजीजेस 35 साल का 40 साल का है एंजियोग्राफी करने गया है एंजियोप्लास्टी करने गया क्यों बिकॉज ऑफ दिस तमोगुण की मात्रा बढ़ गई इनर्शिया बढ़ गई See, why we are discussing and elaborating on this is that we have to do an analysis. हमें आत्मनिरीक्षण करना है कि इनमें से हमारे में क्या क्या है Let us try to identify. We are not discuss others. हम दूसरे के ऊपर we are not on a judgmental trip. We are trying to analyze ourselves कि ये सारे जो characteristics हैं उनको यदि हम समझेंगे तो हम अपनी शख्सियत में बदलाव ला सकते हैं हम अपने आप को बदल सकते हैं तो ये जो तमोगुणी है वो उदर निर्वाह के लिए ही जीते हैं और इन लोगों में यदि रजोगुण बढ़ गया तो ये हिंसक हो सकते हैं विध्वंसक हो सकते हैं टेररिस्ट तमोगुण की मात्रा है पूरे तम से भरे हुए हैं क्या उनमें उनको यदि किसी ने हवा भर दी पंप भर दिया जो दिल्ली में शाहीन बाग में चल रहा है तमोगुण क्या समझते नहीं है व्हाट दे आर डूइंग व्हाट दे आर देयर फॉर कुछ पता नहीं आता नहीं है लेकिन ओ ओ, ओ, ओ, ओ तो इनमें हवा भर दी तो ये विध्वंसक हो सकते हैं एक बात आप सबको हमारे शास्त्रों ने कहा है कि जन्मात शूद्रो भी जायते। जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है वो तो शूद्र ही उत्पन्न होता है। ही कैनॉट मूव, द चाइल्ड कैनॉट मूव, पड़ा है इनर्शिया, तमोगुण, बिल्कुल टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे रजोगुण की मात्रा बढ़ने लगती है, एक्टिव होने लगता है, दौड़ने लगता है, चार पगे भरपड़िया भरे, रजोगुण चालू लगे, रड़वा रड़े उदम मचाएगा, ये सब रजोगुण है। और फिर बड़ा होके पिता के क्लास में आएगा तो फिर सबको तो ये धीरे धीरे धीरे धीरे ये प्रोग्रेशन होता है। तो ये जो चातुर्वर्ण्य है उसको मनुष्यों में भेद निर्माण करने के लिए नहीं, लेकिन इस सृष्टि को एक सूत्र के साथ बांधे रखने के लिए है। वी आर लाइक कलपुर्जे ऑफ ए मशीनरी, नट बोल्ट्स व्हील्स ऑफ द मशीनरी, वी ऑल हैव टू वर्क इन यूनिजन। एक घड़ी होती है तो घड़ी के सब चक्कर हैं, एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइजेशन में घूमते हैं तो घड़ी चलती है, नहीं तो बंद हो जाएगी। तो इस मशीनरी की तरह हमें अपने आप को इस संसार में रखना है और अपना जो गुण कर्म है उसको हमें पहचानना है, और एक दूसरे के ऊपर हम निर्भर हैं ये जानते हुए हमें अपना जीवन जीना है। और हम डिजिग्नेटेड ड्यूटी जो परमात्मा ने हमें दी है, ईच वन ऑफ अस इज बॉर्न विद अ पर्पस। हमारा एक मकसद है इस पृथ्वी पर आने का, परमात्मा ने हम सबको कुछ ना कुछ काम देकर रखा है। डू दिस वॉट एनालिसिस, मेरी खूबी क्या है क्या, और उस खूबी को प्राधान्य देते हुए यदि आप कार्य करेंगे तो आप अपने लिए भी सुख प्राप्त करेंगे और समाज को भी उपयोग हो सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बचपन से सिखाना ये मेरी प्रकृति है। एवर सिंस आई वॉज इन स्कूल तब से पढ़ाने का मुझे अच्छा लगता है और आज तक वो चला। सो आई हैव आइडेंटिफाइड दैट एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ, उसमें व्हाट इज माई स्ट्रेंथ टू दिस। इसमें कोई नया कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं भी पढ़कर आता हूँ और आपको सुनाता हूँ, वही अपना खंडाले वाला बटाटा वड़ा बेच रहा हूँ। सब दिवाकर के ही बड़े बेचते, मैं भी दिवाकर के ही बड़े बेचते। दिवाकर कौन है? व्यास मुनि, व्यास व्यास का उच्चिष्ट है सब कुछ, सारा जो है। कोई भी अध्यात्म की बात करते हैं वो व्यक्ति व्यास का बोला हुआ, व्यास ने कही हुई बात ही अपने अपने हिसाब से अपने अपने ढंग से करते हैं। यानी वड़ा तो दिवाकर का ही बनाया हुआ है, बाकी सब बड़े बेचने वाले हैं, बड़े बड़े बड़े बड़े बड़े बड़े बड़े। अभी किसी को अच्छी तरह से बेचने को आता है तो थोड़ा उसका कारोबार अच्छा चलता है, धंधा अच्छा चलता है, किसी को नहीं आता है तो नहीं चलता है। लेकिन सब बेचते हैं वही दिवा करके बड़े। हाँ जी, फ्रेंचाइजी, वो उस फ्रेंचाइजी भी नहीं, वहां से लेकर बेचते और अपना गुजरान चलाते। तो हमें अपने कर्तव्य परायण रहना है। बिना कोई भी कार्य करे आप रह नहीं सकते। दो ही मिनट लूंगे मैं, घड़ी देखी मैंने। तीसरे अध्याय में भगवान ने हमें सिखाया था, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो कर्मण शरीर यात्रा पीचते न प्रसिद्धियत कर्मण। बराबर, बिना कुछ काम किए हुए, बिना कुछ कर्म किए हुए आप रह ही नहीं सकते। शरीर को चलाने के लिए भी कर्म करना है, तो कैसे कर्म करना है? दूसरे श्लोक, नवे श्लोक में तीसरे अध्याय में भगवान ने बताया, यज्ञार्थात कर्मणों यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौंतेय मुक्त संग समाचार। याग्नीय भावना से कर्म करो, तदर्थम कर्म कौंतेय, उसके लिए कर्म करो। तदर्थम, तद कौन? परमात्मा। कर्म किए बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, कर्म तो करना ही पड़ेगा। एंड क्योंकि कर्म करना ही पड़ेगा, दैट इज योर डिफॉल्ट नेचर, कर्म इस तरीके से करो कि जो परमात्मा की खुशी के लिए हो। तदर्थम कर्म करो। मयि सर्वाणि कर्माणि संदस्य अध्यात्म चेतसा निराशय निर्ममो भूत्वा युद्धस्य अभिगत ज्वर। अर्जुन लड़ो तो, मुझे समर्पित करके इवन इफ यू कमिट मर्डर नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम तकलीफ नहीं होगी. एनीवे इस बात को हम आगे और बढ़ाएंगे. बहुत कुछ इसमें बात करनी है आपसे, ये तो थोड़ी शुरुआत है. शास्त्रों के हिसाब से क्या है इसके बाद हुई, प्रैक्टिकल बातें भी काफ़ी करनी है अगले इसमें करके. प्रार्थना करते हैं. ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मातङ्गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु सभी के हृदयों में विराजमान परम परमात्मा को वंदन करते हैं. आज के सत्र को विराम देते हैं. अगले सत्र में इसी श्लोक के साथ आगे बढ़ेंगे.